χρειαστεί. Τι θα χρειαστεί στην πορεία. Ενώ για τη δομή, για τέτοια δουλειά. Πλάκα. Οπότε ξεκινάμε με σύνδεση. Αποσύρριξη. Να πω ρυθμό. Είναι συγχορδία εσύ ή προτινόταση. Η συγχορδία. Συγχορδία, οκ, okay, ωραία. Μισή, δεν ξέρω τι. Οκ, okay, ναι. Αυτό. Αν το ρώτησα, πρώτη νότα. Τι έπαιξες.